بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزی ما از کتاب قواعد الاعراب درس 21 است و ما در نوع ششم قرار داریم. میکیم ما یعطی علی سبعت اوجه، آنی که میاد در هفت استعمال. ما در درس های پیش از یک استعمال سر کرده تا پنج استعمال ها گرفته بودیم، اما نوع ششم مان که از همون 20 کلمه هایی که گفته بودیم به 8 نوع تقسیم میکنیم، نوع ششم مان یک کلمه است که به هفت استعمال میاد. یک کلمه میباشد و این قد است. قد همچون حرف میاد و همچون اسم فعل میاد و همچون اسم میاد، یعنی که سه وجه دارد، هم اسم است، هم اسم فعل است، هم حرف است. باز انشاءالله که با تفصیل بیان میکنیم. میگه که انتکون اسمن بمعنی حسب، تا اینکه باشد اسم به معنای حسب. حسب یعنی که یکفی. گفتم که در این حالت قد چی است؟ اسم است، یعنی اسم جامد است و همچون معرب است، مبنی نمی باشد. میگه که فیقالو قدی بغیر نونین کما یقال حسبی. بغیر نون یعنی که نون وقایه را در نظر دارد، چون که در اینجا ما به نون وقایه هیچ احتیاج نداریم. و مانند گفت که حسبی، مثلا میگیم که حسبی درهمون، حسبی درهمون. مثل این میگیم که قدی درهمون، یعنی برای ما کافی است یک درهم. در اینجا ما گفتیم که معرب است. وقتی که معرب باشد چی اعرابش میکنیم؟ اعرابش در اینجا میشود که مبتدا. مثل که همیشه اعراب میکردیم، میگفتیم که مبتدا معرفو علامت رفع دم مقدره من همین ظهوری ها اشتغال محل به حرکت مناسبه. خب یای متکلم درجه البته که مضاف الیه می شود و درهمون خبر می شود، خبر مرفوع علامه رفع دم الظاهره. و همچون ما میتونیم که در جای یای متکلم اسم ظاهر بمانیم، مثلا میگیم که خب نمیگیم قدی، بلکه میگیم قد زیدین درهمون، قد زیدین درهمون. اعرابش همو از زیدین مضاف الیه است، درهمون خبر است، قد مبتدا است، یعنی که کفایه است برای زید یک درهم. درجه گفت که یعنی که بغیر نونین، یعنی که نون وقایه آوردن در کار نمی باشد. نمیگیم که قد نی درهمون. برای چی؟ به خاطر گفتیم که اسم است، معرب است، این یگان احتیاج ندارد. انا قسم دویمون، این یکم قسم بود از هفت، یکش بود. انا دویم قد چی است؟ میگه که الثانی ان تکون اسم فعلین، تا اینکه باشد اسم فعل. اما درجه خلاف است که اسم فعل مضاری یا اینکه اسم فعل ماضی. اما درجه معلوم است که ابن حشام چی آورده است؟ اسم فعل مضاری آورده است. میگه که بمعنی یکفی، همچون به معنای یکفی است. میگه فیقالو قد نی کما یقالو یکفی نی. اما در این حالت ما گفتیم چی است؟ مبنی است، چون که اسم فعل که باشد در این حالت مبنی می آید و همچون درجه نون وقایه داخل می شود، چون که نون وقایه برای حفظ کردن فعل یا اسم فعل از کسره گرفتن است. در بالا که معرب بود گفتیم قدی، یعنی دال کسره دادیم، یعنی مشکل نداریم، اسم است، معرب است. اما در اینجا ما نمیتونیم دال کسره بتیم، به خاطر نون وقایه را وجوبن میاریم، یعنی اینجا وجوبن باید که چی باشد؟ نون وقایه باشد. بعد میگیم که قد نی درهمون. همچنین میتونیم که گفتیم به جاش اسم ظاهر بیاریم، میگیم که قد زیدن درهمون، همچون چی است؟ ساکین میکنیم، قد زیدن درهمون. اعرابش چی میشود؟ اعرابش میگه که قد اسم فعل به معنای یکفی مبنی على سکون، زیدن مفعول به منصوب علامه الفتح الظاهره، و درهمون فاعل مؤخر مرفوع علامه رفع الدم الظاهره. این استعمال یکم و دویمش بود. در استعمال یکم گفتیم که چی است؟ معرب است، معرب. اما بعضی از قولها چی هست میگه مبنی است و همچون زیادتر ایرا مبنی ذکر میکنن. در مغنی ایرا ابن حشام یارد میگه که قسم زیاد مبنی است و قسم کم معرب استفاده برده میشد. اگر که ما مبنیش بگیریم همون گونه که در بلوز مثال زدیم فتیم که قد زیدین در همون همین خیلی استفاده میکنیم. اگر که معربش بگیریم قدو میکنیم شد. قدو زیدین درهمون. استعمال سیمون چی هست؟ میگه که الثالثو. انتکون حرف تحقیقین. همچون حرف تحقیق میاد. مراد از تحقیق چی هست؟ یعنی توکید. بخاطر توکید کردن فعل. البته که بعض شرط ها دارد. یعنی که ما میدونیم که اسم ما با اینه دانا توکید میکردیم، اما فعل بچی فعل موزی را بچی با قد توکید میکنیم. و همچون بعض شرطاش چی هست که باید که فعلی که ما توکیدش میکنیم با قد باید متصرف باشد، یعنی که جامد نباشد. نمیگیم که قد لیس قد عصا، نمیگیم. خب و همچون در جمله میدارید که جمله خبری باشد، یعنی جمله انشایی نباشد. خب و همچون باید جمله مثبت باشد. در جمله که میدارید جمله مثبت باشد، نه اینکه جمله منفی. مثلا اینکه انا قد لا افعل کذا، قد لا افعل کذا، چون که این منفی میشد. باید جمله مثبت باشد. و همچون یک شرط دیگه شی هست که قد وقتی در فعل درآمد، فعل باید که خالی از ادوات جازمه و ناصبه و یعنی که از همه ادوات باید خالی باشد. مثلا ما نمیتونیم بگیم قد همچون سین و سوفه، حروف تنفیس هم نمیشد. مثلا ما که قد سافعل نمیشد، یا که بگیم که قد لم افعل. و همچون به خاطر تحقیق بودنش باز یک شرط دیگر هم داریم که بین قد و بین فعل باید فاصله نباشد الا قسم. قسم جایز است، میتونه که بین قد و فعل قسم بیاید، اما غیر قسم دیگر یگان فاصله باید نباشد. پس بعد از همین شروط هایی که شش تا ذکر کردیم ما میتونیم که قد همچون حرفی تحقیق استفاده ببریم. خب متن کتاب برمیگردیم، گفت که الثالث ان تكون حرف تحقیق. سیم این است تا اینکه باشد حرفی تحقیق. گفتیم حرف تحقیق اینه که توکید. فتدخل على الماضي، پس داخل میشود در فعل ماضی. اکثر نحات گفتن که مطلقا در ماضی میدراید، در مضاری نمیدراید. اما اینقدر آیات هایی که ما داریم در قرآن قد در فعل مضاری در آمدگی، پس چگونه بفهمیم؟ آزی میفهم انشاءالله. میگه که نحو قد افلح من زکاها، یعنی قد افلح المؤمنون، یعنی که زیاد است. در اینجا قد چیز حرفی تحقیق است، یعنی که حرفی توکید است. میگم که حرفی تحقیق مبنی علی سکون لا محل له من الاعرابی. خب اینجا فهمیدم که در فعلی موضوع در آمده است. و علی المضارعی، و علی المضارع یعنی که در فعلی مضارع هم داخل می شود. نحو مثالی قد یعلم ما انتم علیه، در اینجا یعلم فعلی مضارع است. اما قول نحات گفتن که در فعلی موضوع مطلقا می دارد، در فعلی مضارع ابدا داخل نمی شود. مراد از این چی است؟ مراد از این ای است که در فعلی موضوعی که لفظن یا اینکه معناهن فرق ندارد، دلالت به معناش هم بکند یا اینکه لفظن موضوع باشد. و این آیت هایی که لفظن مضارع آمده گن میگن که معناهن موضوع هستن، نه اینکه مضارع. چون که درجه قد یعلمو به معنای چی است؟ قد علیمه، قد علیم ما انتم علیه، بتقی الله سبحانه وتعالی دانیست، میداند نه. درجه اگر که در اومده کمتر مسائل عقیدوی باز وسیع‌تر میشود و باز خلاف زیادتر میشود که یعنی قول معتزله و قول دیگه و دیگه‌اش بعد میروند. نوع چهارمش چی است؟ استعمال چهارمون چی است؟ میگه که الرابع ان تكون حرف توقع، تا اینکه باشد حرفی توقع. ما حرفی توکید یعنی که به انجام رساندیم، اکنون حرفی توقع است. بعضی نسخه حرف توقع و انتظار آورده است، یعنی که تا اینکه باشد حرفی توقع و انتظار. انتظارش معلوم است، توقع چیست؟ توقع یعنی چشم داشت، امید، یعنی یک چیزه به معنای انتظار. یعنی فتدخل علیهما ایضا، و همچنین داخل می شود در هر دوی اینها. این چنین هر دوی اینها کدام هستند؟ یعنی که فعل ماضی و مضارع. ما در بالا گفتیم که در ماضی در آمدنش یگان مشکل ندارد، در مضارع کمتر خلاف است. اینجا عکسش می شود. در اینجا عکس چی است؟ که در مضارع برای توقع در مضارع می دارد به یگان مشکلی، اما در ماضی در آمدنش کمتر اختلاف دارد. خصوصا ابن حشام در مغنی رد میکنه که در ماضی داخل نمی شود. فتقولو، خب پس میگوید که قد یخرج زیدان، یعنی که زید خارج میشد. همینجا حرف توقع است، یعنی که انتظار است که، یعنی کسی انتظار است خارج شدن زید را. یا بعضی میگن که حرف احتمال است، یعنی که کسی انتظار است احتمالی خارج شدن زید را. یا اینکه میگیم که قد اسافر هذا اليوم، یعنی که توقع است، انتظار است که امروز من سفر بکنم. یا اینکه چه؟ احتمال است که من امروز سفر بکنم. یعنی ثبوت حدث انتظاری میکشن. انا میره میگن. خب گفت که فتدل على ان الخروج المنتظر متوقع، یعنی دلالت کنه به این است که خارج شدن همی زید چه است؟ یعنی انتظار کشیدنی است. یعنی که کسی انتظار است که بروید. خب میعوض زعم بعضهم، و بعضی از علما گمان کردن که انها لا تکونو لتوقع مع الماضی. در اینجا استدراک شد، یعنی که ابن هشام در بالا گفت که هم در موضی داخل می شود و هم در مزاری داخل می شود. اما در اینجا چی گفت؟ نه، گفت که و زعم بعضهم انها لا تکونو لتوقع مع الماضی. یعنی گمان کردن بعضی از علما که هر آینه داخل نمی شود قد برای توقع در فعل ماضی. به خاطر چی؟ میگه لان التوقع انتظار الوقوع والماضی قد وقع. به خاطر کی میگه؟ توقع یعنی انتظار بدن وقوع، یعنی به وقوع پیوستن در ماضی به تحقیق گذشته است. یعنی که هر یک کار ما انتظار میشیم که به وجود بیاید، ای در زمان آینده به وجود میاید، اما در زمان ماضی ای علکه گذشته. چگونه ما انتظار میشیم کاری که علکه گذشته تمام شده گیه؟ و همین خاطر بعضی از علما گفتن چی؟ این خاص فعل مضاری است، نه اینکه ماضی. اما کسانی که گفتن نه در فعل ماضی هم می شود، میگه و قال الذين اثبتوا، و کسانی که اثبات کردن گفتن که بله همچون در ماضی می شود. معنی توقع مع الماضی، یعنی معنای توقع یعنی انتظار کشیدن در فعل ماضی، انها تدل على انه كان منتظرا، هر آینه دلالت میکند به اینکه یعنی انسان ها منتظر بدن، انسان ها منتظر. از مثال میزنم که تقول قد ركب الامير لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل. کسانی که ثابت کردن چی گفتن؟ در مثال گفت که قد ركب الامير، یعنی یک قوم انتظار بدن امیر را، یک قوم انتظار بدن که تا که امیر بیاید، پادشاه بیاید نزدش. گفتن که خب وقتی که انتظار بودن، یعنی مو وقوع آمدنی، وقوع رکوب امیر انتظار بودن، خب گفت که وقوع فعلا. اما خبر دادن براش که قد رکب الامیر، یعنی که به قوم خبر میرسونن که امیر رفته است. امیر رفت در زمان ماضی، اما مردم انتظارش بودن تا حال که چه؟ به نزدشان بیاید، اما خبر رسید براشون چه؟ امیر رفتگی. به همین خاطر چه گفت؟ که منتظرن، یا یعنی اینکه گفتن که چیست؟ متوقعون، یعنی انتظار بدن تا اینکه بیاید، تا اینکه همی حدث بگیم که به وقوع بپیونده، اما این علکه در زمانی پیش از این به وقوع پیوستگی است، در زمانی گذشته. اما ابن حشام خودش میگه که چه؟ در فعل ماضی چیز داخل نمیشود، اینا در مغنی ذکر میکنند. معنای توقع یعنی میتونه بگیم که برای وصول گذشته به حال می آید. وصول گذشته به حال. این ما در دروس نحویه گذشته بودیم. گفته بودیم که لما یثمر بستانونه، یعنی تا حال ثمر نداده است بستان ما، و قد اثمرت البساتینو، حال آنکه میوه دادند باغهای دیگر. در اینجا بینید که قد اثمره در آمد. اثمره فعل ماضی است. وقتی در فعل ماضی در آمد به معنای وصل گذشته به حال است. یعنی که گفتیم لما یثمر بستانونه، یعنی تا حال ثمر نداده است بستان ما، باغ ما ثمر نداده است. و قد اثمره، حال آنکه میوه دادند باغهای دیگر، یعنی در حالی که دیگه باغ میوه دادن، اما ما انتظار نشستیم که کی باغ ما میوه میدهد. یعنی اگر همین قد در فعل ماضی در آمد به معنای توقع که آمد، ما چی ترجمهش میکنیم؟ حال آنکه، یا که در حالی که. در مثال که خچم زد، قدره که بل امیر رو، یعنی مردم انتظار بودن، مردم توقع داشتن که امیر بیاید برشان، اما امیر علکه رفته بود. یعنی حال آنکه امیر رفته بود، یا در حالی که امیر رفته بود. یا اینکه میسی در قامت میگیم قد قامت الصلاه، قامت فعل ماضی است، قد در فعل ماضی داخل شد. نمیدونم که به تحقیق تایجا چی است؟ به معنای توقع است، یعنی که مردم انتظار بودن که نماز برپا داشته شود. میگن که قد قامت الصلاه، مردم انتظار بودن، میگن همان نماز برپا شد، یا که حالان نماز برپا شد. پنجم، استعمال قد چی است؟ الخامس، تقریب الماضی من الحال، ولهذا تلزم قد مع الماضی الواقع حالا. خب، میگه که یعنی نزدیک کردن زمان ماضی به حال، و به همین خاطر لازم میگیرد قد را. قول بصری چی است؟ وقتی که جمله اگر حال واقع بشود در فعل ماضی، لازم است که در اونجا قد وجود داشته باشد، لازم است. اما قول کوفه یعنی لازم نمی باشد. خب، گفت که وقتی واقع شود همون فعل ماضی حال، اما ظاهرا، یا اینکه همون قد در همون جمله ظاهر باشد، این در فعل ماضی داخلش ده باشد ظاهرا، یا اینکه چی؟ از مثالش هم بزن، نحو میگه و قد فصل لکم ما حرم علیکم. در همینجا واو ما واو حالیه است، و قد میگیم حرف تحقیق است. فصل فعل ماضی و فعلش مستتر است، و لکم جار و مجرور میشد متعلق به فصل، و ما اسم موصوله فی محل نصب مفعول به. اما بعضی اعرابای دیگر هم دارد، اما همین اعرابش هم میگیریم، یعنی که چی است؟ موصوله است، فی محل نصب مفعول به میگیریم شد، و جمله حرم علیکم لا محل لحوم الاعراب، چون که صله موصول میشود. و جمله در عموم جمله فعلی فی محل نصب حال می شود، چون که بعدی واوی حالی واقع شده است. و قد، و همچون گفتیم چه بصری ها گفتن که وقتی که قد در فعل ماضی در آمد، وجوباً چی می شود؟ در اونجا باید که قد بیاید. در حالتی که فعل ماضی حال واقع شد، فعل مضارعی نه، این شرط است. اگر که فعل ماضی همین گونه که حاضر گفتیم فعل ماضی فی محل نصب حال اعراب کردیم، همین گونه باید قد وجوبن است. اگر که فعل مضارعی باشد، دیگه اگر مشکل نیست، نه در کوفه نه در بصره قد نمیاریم. در اینجا گفتیم که چی است؟ فعل ماضی قریب به حال آمده است، قریب به حال. یعنی که از اول آیه میگه و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. یعنی که ای مؤمنان، شما را از خوردن گوشت حیواناتی که برای نام الله جل جلاله یاد شده است چی منع میکند؟ در حالی که الله سبحانه و تعالی حرام کرده خود را بر شما با تفصیل بیان نموده است. یعنی که در حالی که همی فصله گفتیم چی است؟ تفصیل کردن، بیان کردن است. همی از زمان گذشته فصله فعل ماضی است. قریبش کرد، یعنی تقریب به حال شد، یعنی در حالی که الله برای شما بیان کرده است. الان همی حالت در جمله چی است؟ فعل ماضی حال واقع شد، قد وجوباً آمد. ای از حالت یکمش که فعل ماضی جمله حال واقع شد، ظاهرن، گفت اما ظاهرن. خب، او مقدرن، یا اینکه مقدر، او دجه قد محذوف است، یعنی که یا اینکه قد مقدر میاد. نحو میگه مثالی هذه بضاعتنا ردت الینا. در اینجا به قول ابن حشام بعدی بضاعتنا قد چی استی؟ انا مقدر است، یعنی هذه بضاعتنا و قد ردت الینا. در همین جمعه یکی، یعنی که این سرمایه ای ما است، یعنی پولایی که فرستاده بودن برای گندم خری، همون را میگم بضاعه، یعنی همون سرمایه، همون پولای ما است که به ما بازگردانده شده است از جانبی همون وزیر، یعنی از جانبی یوسف علیه السلام و ما بازگردان داشته است. خب درجه حاضر مبتدا میگیریم، بدعت را خبر میگیریم. خب و گفتیم که واو درجه چی است؟ مقدر است و قد ردت الینا. اگر که ایره مقدر بگیریم و قد ردت الینا چی میشه؟ واو واو حالیه میشود و ردت الینا انا جمله فی محل نصب حال میشود. چون که ابن هشام درجه گفت که جمله فعلی یا اینکه ظاهر می آید، یعنی که قد در جمله فعلی، یا اینکه ظاهر می دارد یا اینکه مقدر می دارد. یعنی در اینجا مقدر در آمده است و قد ردت الینا یعنی که مقدر است. اما بعضی از علما گفتند که زیاد مقدر کردن در قرآن جایز نمی باشد، چون که یکان قرینه با او دلالت نمی کند، چون که سیاق جمله چیز طلب نمی کند. یعنی که معنا خودش مستقیم است، دیگر نیاز نداریم که مدجه مقدر کنیم، چون که چقدر مقدر کردن و زیاد چی تقدیر که زیاد چی همون قدر دیگر، یعنی درهای فتنه و درهای بدعت کشاده می شود. هر کس به فهم خودش و به خواهش خودش هر چیز مقدر کردن می گیرد. اگر ما درجه مقدر نکنیم قدر چی میگیم؟ هذهی را مبتدا میگیریم، بدعتنا بدل از هذهی میشود و جمله ردت الینا خبر میشود و در این حالت جمله مستأنفه میشود، لا محل لها من الاعراب. اگر که ما در عموم تعمیل کنیم یعنی که حالت کونها ردت الینا. خب صفحه دیگه میگذاریم که وقال ابن عصفور. ابن عصفور می فرماید، ابن عصفور هم یکی از علمای نحو است، در درس های پیش در برایش گفته بودیم، اذا عجبت القسم بماض مثبت متصرف فان كان قريبا من الحال جئت باللام وقد. ابن حشام درجه قول ابن عصفور میاره که میگه اگر که جواب دادی، جواب قسم با فعل موزی، فعل موزی که مثبت باشد یعنی منفی نباشد، متصرف باشد یعنی جامد نباشد. خب اگر که فعل ماضی قریب به حال باشد، یعنی که حاضر گفتیم در باره قریب به حال بودن، یعنی که وقوع فعل ماضی قریب به حال باشد، در این حالت چیکار میکنی؟ میگه جئت باللام وقد، همچون پیش از قد لام آوردن در کار است، لام واقعیتون فی جواب قسم. خب میگه نحو به مثالی بالله لقد قام زید، بالله قسم است با حرف جار و با قسم است. خب الله اسم مجرور با حرف جر، انا لام درجه که پیش از قد هست واقعیتون فی جواب قسم است. خب انا قامه چی است؟ قامه فعل ماضی جواب قسم است. خب مثبت هست، متصرف هست، انا با چی شرط مون درجه؟ یعنی ماضی باشد گفت و مثبت باشد گفت و متصرف باشد، یعنی هر سه شرط وجود دارد. در همین حالت ما لام میاریم، نمیتونه بگیم که بالله قد قام زیدون، نه درجه لام آورده نکرست. میگه و این کان بعیدن، اگر که فعل ماضی بعید از حال باشه که دور باشه چی؟ میگه بالله می فقط، فقط لام میاره دیگه قد نمیاره، چون که علاقه از زمانش یعنی زمان ماضی از زمان حال به نهایت دور است. برای قریبنش همچون در سوره یوسف آیت است که میگه تالله لقد آثرک الله علینا، در همین جمع چی هست؟ فعل ماضی قریب که به حال است، گفت که تالله لقد آثرک، لقد یعنی که لام آورده، چون که زمان ماضی به حال قریب است. اما در جایی که اگر که دور باشه گفت فقط لام میاریم و در اینجا دلیلش یک شعر آورد که حلفت لها بالله حلف تفاجر لنام فما این من حدیث ولا صالی. در این مصرع شعری که دلیل آورده است یعنی قول ابن عصفور آورده است، اما قول ابن حشام خودش در اینجا ظاهر نیست که یعنی طرفدار هست یا که نه، اما در کمی پیش قول خودش آورده بودیم این شرط نمونده بود، گفت که می از ظاهر و مقدر می، اما چی نگفت که باید که شرط قسم یا که جواب قسم خیلی چیزا ذکر نبود، الله اعلم شاید در مغنی ذکر کرده باشد. خب درجه گفت که حلفتو، حلفتو همچون قسم است، جواب قسم چی است؟ لامی که آمد لنمو، انمی لام واقعا فی جواب قسم است و نامه فعل ماضی است، همچون یکی که فعل ماضی جواب قسم واقع شده است و همچون نسبت هست و همچون متصرف هست، یعنی که همون سه شرطی گفت، هر سه شرط درجه وجود دارد. اما خوب دقت بتین که درجه قد ذکر نشید، گفت که لنامو، نگفت که لقد نامو، چون که فعل ماضی از حال بعید است. معنایی که فعل ماضی از حال بعید است چی؟ یعنی که دلالت فعل ماضی به مضارع نمی کند، یعنی که قریب گیری معنای مضارع نمی کند. ما در کمی پیشتر گفته بودیم بعضی فعل هایی را ذکر کردیم که چی است، لفظا ماضی است اما معنا مضارع است، یا یعنی اینکه قریبی بر مضارع است. همون را در نظر دارد که بعید است از حال، یعنی که یگان ذره بگیم در وجود چی نیست، معنای مضارع دیده نمیشه، یعنی که خالص چی است، فعل ماضی است. و همون خاطر قد ذکر نشید، گفت که لنامو، نگفت لقد نامو. در دوامش قولی زمخشری را میارد، میگه که و زعم زمخشری یو، یعنی که گمان که زمخشری، از یا فهمیده میشد ابن هشام به این قول راضی نمی باشد. زمخشری چی میگه؟ عندما تکلم علی قوله تعالی، هنگامی که سخن گفت در باره قول الله سبحانه و تعالی، یعنی در تفسیر کشاف، لقد ارسلنا نوحا فی سورة الاعراف، یعنی که در سوره اعراف در آیت که لقد ارسلنا نوحا، زمخشری چی گفت؟ ان قد لتوقعی، قد برای توقع است. ما توقع در چهارم گرفته بودیم، در قسمی چهارم گفتیم که توقع یعنی که چشم داشت یا که امید یا که انتظار است. برای چی ایرا به معنای توقع گرفت، معنای انتظار گرفت؟ اما ایجا ابن هشام ایرا در چی ذکر کرده است؟ در قریب کردن ماضی به حال. اما زمخشری عکس گرفت. برای چی؟ میگه که لان السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به، به خاطر که انسان شنونده توقع میکند، انتظاری میکشد خبر را هنگام شنیدن به مقسم بهی، به اوست که قسم خورده شده است. یعنی که ای از نگاه شنونده توقع است، نه از نگاه متکلم، ایرم باید دقت داده شود. خب یعنی چی گفت ایجا؟ گفت که لقد ارسلنا، در همینجا لقد لام چی است؟ بعضی از علماء اعراب چی گفتن که لام لام ابتدا است و برای توکید است، اما از قول زمخشری فهمیده می شود که ای به عنوان توقع است و درجه قسم محذوف است، یعنی که والله لقد ارسلنا نوحا. به همین خاطر گفت که وقتی که قسم خورده می شود، میگه که والله انسان شنونده انتظار از خبر از تو که تو چی میگی در دام گپت، والله تو قسم خوردی دام گپت چی میشود، همون رو که توقع داره انسان شنونده که تو بعدی او چی میگوی. به همون خاطر ارسلنا نوحا، یعنی که با تحقیق ما روان کردیم فرستادیم نوح را. اما در اینجا ابن حشام ایره به معنای توقع نگرفت و به معنای چی گرفت؟ قریب کردن ماضی به حال، چون که شرط هایی که گفته بود باید که جواب قسم باشد، باید مثبت باشد، باید متصرف باشد و در این حال لام در قد داخل می شود و همجا داخل شده است که لقد ارسلنا، ای قولی ابن حشام و قولی ابن عصفور است. اما زمخشری به این معنا نگرفت، در بارش گپ زدیم. قسم ششمان چی است؟ یعنی گفتیم که با چند هفت استعمال میاد. ششم استعمال من میاد که التقلیلو، یعنی کمتر نشان دادن، و هو ضربان و دو نوع است. یکم میاد که تقلیل و وقوع الفعلی، یعنی که کم نشان دادن واقع شدن فعل. حاضر کم نشان دادن واقع شدن فعل در دو مثال میگه نحو قد یصدق الکذوب، یعنی کم است انسان دروغگویی که راست بگه، یا اینکه دروغگو کمتر راست میگوید. مثال دیگه مون میگه که و قد یجود البخیل، انسان بخیل کمتر صدقه میکند، یا اینکه بخشایش میکند. در حقیقت یعنی انسانی که دروغ میگد کم است که راست بگد. خب یا که انسانی که بسیار بخیل است، یعنی که کم از گاه وقتی که صدقه میکند. در دوامش میگه که و تقلیل متعلقه نحو قد یعلم ما انتم علیه، ای ان ما هم علیه هو اقل معلوماته، یعنی که به تحقیق الله سبحانه و تعالی میداند آن حالتی را یا آن کارباری که شما در او هستید، الله سبحانه و تعالی او را میداند. ای با گپی همی آیت شرح میکنه، میگه که ان ما هم علیه، هر این آنها در بالای آن چیزی که هستند، یعنی در چه حالتی هستند، چه در کاری که هستند، و هو اقل معلوماته، ای یک کمترین معلومات از نزد الله، یعنی که علم الله سبحانه و تعالی چقدر زیاد است و ای یک معلومات بی نهایت کم است نسبت به علمی الله سبحانه و تعالی. اما در زیر این آیت بعضی از علمای نحو مثل اکبری، مثل ابو حیان میگن که نه، اینجا با چی هستی؟ فعل مضاری به معنای فعل ماضی هستی. خب و همچون علمی که ما وصف میکنیم با الله ای استمرار است، یعنی که نه اینکه میدونه در زمان آینده فقط، بلکه ایره ما به زمان ماضی میگردانیم معنان و از زمان ماضی تا حاضر و تا مستقبل، یعنی که از اول تا آخره به الله سبحانه وتعالی چی میکنیم؟ یعنی اثبات میکنیم که علم الله سبحانه وتعالی مستمر از همو اول تا آخر، نه اینکه فقط در مضاری. در دامش میگه و زعم بعضهم انها فی ذلک لتحقیق کما تقدم، بعضی از علمای نحو گمان کردن که یا اینکه گفتن که ای برای تحقیق از قد نه برای تقلیل. تماما در این آیت که ما ذکر کردیم، در این آیت میگه با چی تقلیل دخل ندارد، ای برای چی است؟ ای برای تحقیق است، یعنی که با تحقیق الله سبحانه و تعالی میداند. در دوامش میگه که و زعم بعضهم انها فی ذلک للتحقیق کما تقدم، و گمان کردم بعضی از علمای نحو که قد برای تحقیق است، اما گونه‌ای که در پیش گذشت دربارش، یعنی ما گفته بودیم درباره قد تحقیقی میآید، یعنی بعضی از علما گفتن که در همین آیات قد دلالت به تقلیل نمیکند بلکه به تحقیق میکند، یعنی به تقلیل یگان وابستگی ندارد. خب و ان تقلیل فی المثالین الاولین، و هر آینه تقلیل در دو مثال اول، دو مثال اول چی بود؟ قد یصدق الکذوب و قد یجود البخیل. در همین دو مثال میگه لم یستفد من قد بل من قولیک، میگه که از این فهمیده نمیشود از قد، بلکه از قول فهمیده میشود، یعنی به داخل شدن قد این معنای تقلیل نداد، پس که ای سیاق جمله میگه چی فهمیده میشود البخیل یجود والکذوب یصدق، یعنی ما ای روی سیاق میفهمیم که انسانی بخیل صدقه نمیکنه و انسانی دروغگو راست نمیگه، اصل همی است، از همی سیاق ما میفهمیم فانه این لم یحمل، پس هر آینه میگه اگر که این با خود نگیرد علا ان صدور ذلك من البخیلی، هر آینه صادر شدن آن همی عمل، یعنی که صدقه دادن از بخیل و راست گفتن از دروغ، میگه خب من البخیلی و الکذوب قلیلون کان متناقضا، این چی هسته؟ یعنی که معنا را متناقض میکنه، معنا را فاسد میکند. اگر که ما خمون از سیاق جمله نگه کنیم، یعنی قصد است که و الکذوب یصدقو، این معنا را فاسد میکنه، انسان دروغ چخیل راست میگه. خب لان آخر الکلام یدفع اوله، به خاطر که میگه کلام آخر کلام یکمگی را دور میکنه، یعنی که امو یجود و یصدق در نظر دارد. خود گفته است که الکذوب خودش کلمه یصدقو ایش بایش تناقض است، به همین خاطر میگه که ما از روی قد نمیفهمیم بلکه از سیاق جمله میفهمیم که چی است، برای تقلیل است. یکی از شرح های بهترین مغن لبیب این شرحی محمد ابن عرفه دوشوقی است، میگه که در این جمع باید که جمع کنیم بین دو کلام، بین همین کلامی که جا گفته سای که دلالت به تقلیل میکند و گفته سای که ما ایره از سیاق جمله میفهمیم. وقتی از سیاق جمله میفهمیم قد ما چی لازم است اینجا، یعنی خود از سیاق فهمیده میشه است که معنای تقلیل دارد. محمد ابن عرفه گفتیم که در شرحش چی میگه؟ به خاطر تحقیق تقلیل است، تحقیق تقلیل. آخران استعمالی که ما داریم چی است؟ السابع التکثیر، یعنی قد به معنای تکثیر، یعنی زیاد نشان دادن میآید. قاله سیبویه فی قوله، سیبوی در کتاب خودش یک شعر از دیوان ابرس میارد و در همیجا بیان میکند که قد همچون برای تکثیر ذکر شده است. قد اترک القرن مصفرا انامله کان اثوابه مجت بفرصادی، به تحقیق که یعنی پرتاب میکنم قرن، قرن یعنی همون نفری که در شجاعت در رو بروی تو میستد در جنگ، وقتی که پیش از جنگ چی میشید؟ دو نفر میبار آمدن بگیم که یک با یک میزدن، همون را چی میگن؟ قرن یا که ترب، جمعش اتراب یا که قرن همون نفر که رو بروی تو میستد به خاطر جنگ کردن همون هم یکی یعنی که زیاد بودن شجاعت خیچه شما رئیس است. خب خب مسفرن ایجا باید مسفرن باشد یعنی که فتحه غلط هم است. مسفرن اناملوهو انامل همی نگای انگوشت هم میگن همی قدشوی که با ناخون چسبیده یه همی را میگن همی را میگه چی است؟ زرد میماند یعنی مقصدش چی است که به قتل میرسانه باشه نیستان که وقتی که به قتل رسید وقتی وفات کرد همی سرای انگوش زرد میشود. خب که ان اثوابهو همین گونه یا مثل که لباس های او مجد به فرسادی یعنی غرق میشوند در فرساد. فرساد یعنی که یک نوع توت هم میگن توتی که رنگ سرخ میره خونده شهتوت میگن یا که هر جا هرچی میگن یعنی که توتی که میقپیش مثل خون هسته دستو سرخ میشوند امورا میگن یعنی مثل این که امور لباس هاش در خون آغوشته میشه. در اینجا فعلی مجد نامدگی است از فعلی مجه است. مجه یعنی که خارج دنی خونه میگن. در همیجا قد به معنای تکثیر است یعنی که وصف کرسه خچه مدح کرسه خچه که هر یک بطل هر یک شجاعی که در مقابلی ما باشه ما را مثلا به یک آسانی به قتل میرسانم یا که چقدر زیاد از زمین نفرها را ما به قتل میرسانم. اگر که ما مثال دیگه بگیریم میتونیم بگیم که میگیم قد ینجح المجتهدو یعنی که زیاد است که انسان مجتهد نجات بیاود. و همچون قاعده این است که وقتی که قد فعل مضارع درایه به معنای چی است؟ تحقیق است یا اینکه به معنای همچون گفتیم حاضی که چی است؟ تکثیر است و تقلیل است و همچون شک هم می آید. مثلا می که قد اسافر غدا او بعد غد یعنی که شک است که فردا سفر میکنم یا اینکه پس فردا سفر میکنم. خب در اینجا باز آیت هم میارد می آید که و قال هو زمخشری یو. خب در آیتی که آزی ذکر میکند قول زمخشری می آید فی قولی تعالی قد نرا تقلب وجهی که در همیجه قد میگه که برای تکثیر است یعنی قولی کراده زمخشری را. خب درجه تکثیر در چی است؟ تکثیر در متعلق فعل است نه اینکه در فعل یعنی که در دیدن نرا یعنی دیدن در دیدن چی است؟ تکثیر نیست چون که دیدن الله سبحانه وتعالی چیزی ثابت است ما نمیتونیم چیز ثابت با تقلیل تکثیر بکنیم کم زیاد بکنیم این نمیشه این چیز یعنی اسمای الله سبحانه وتعالی صفات الله سبحانه وتعالی چی است ثابت است و همین خاطر گفت که در چی است در متعلق شد ما این کلمه از کجا گرفتیم از آیت پیشینگی که گفتگی بود که و تقلیل و متعلقیهی در آیت که قد یعلم ما انتم علیه پیش از همون چی گفت؟ گفت در چی است تقلیل متعلقش یعنی که در تقلیل علم نیست قد یعلمو در یعلمو نیست یعلمو علم الله یعنی دانستن الله این کم زیاد نمیشه این چیز ثابت است. خب ما انتم علیه انا ما انتم علیه متعلق شده است. خب همی جمع در متعلق شده است در تقلب است فهما یعنی که درجه در نرا نیست یعنی میگه براستی که ما گردانیدن رویت را به سوی آسمان که پیامبر صلی الله علیه و آله انتظار وحی را بود که قبله یعنی که بگرده از طرف بیت المقدس به طرف کعبه همون را میگه ما براستی که چی از گردانیدن رویت را تقلب گرداندن است گردانیدن رویت را به آسمان میگه که به این که در انتظار وحی الهی است برای تغییر یافتن قبله میبینیم یعنی در دیدن نیست که تکثیر چی باشد تقلیل باشد بلکه در تقلب است یعنی بسیار گرداندن رویت را پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی که بسیار نگاه میکردن سین عثمان که وحی بیاید که قبله عوض بشود. خب اما گفت در سر این میرود که در اجازه قول زمخشری را آورد برای تکثیر گفت خب تکثیر متعلق فعل اما در اجازه قول علمای شریعت چی است؟ ای از نگاه لغت بود مفسرا میگن که این گونه قاعده وجود ندارد که اگر قد در فعل مضارع درآمد معنای تکثیر بتیه معنای تقلیل بتیه معنای شک بتیه البته که این گونه قاعده وجود نداره خاصتا در قرآن این چیزا رو ما استفاده نمیبریم. قولی که سیبوی کی گفت قول سیبوی چی میگن؟ میگن که اگر که قرینه وجود داشته باشد دلیل قرینه وجود داشتن ما در کمی پیشتر ذکر کرده بودیم که قد یست و قل کذوب و قد یجود البخیل در همین جا موضوع کردیم که قرینه است و از سیاق فهمیده میشه. در غیر این گونه ما استفاده نمیبریم. این قولی که از صالح منجد در زیر تفسیری امی آیت قد نرى تقلب وجهک که ذکر کرده است و قول علمای تفسیر آورده است و قول علمای لغت آورده است و شرح بسیار وسیع داده است و همین کلمه را میگه و همچون میگه که چی است قد مثل اینه هسته، اینه در اسما میداره توکید میکند و قد در فعل چی موضوع باشه، چی مزوری باشه، چی دلالت به موضوع و مستقبل و حال بکنه، این مثل اینه در اسما هسته برای چی است توکید و تحقیق است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.